Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu dünyada, ahirette, her zaman, her yerde, iticanda üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Size mukaddes beldemiz Mekke-i Mükerreme'den hitap ediyorum. Allah'a hamdü senalar olsun. Efendim burada Türkiye'den gelen hacı kardeşlerle de karşılaşıyoruz, görüşüyoruz. Bugün benim şu anda konuşmayı verdiğim şu saatlerde efendim hac aylarının efendim en önemlisi olan Şevval, Zilkade, en önemlisi olan Zilhicce ayının biri oluyor. Cuma günü de ikisi oluyor. Bu durumda eğer Suudlular da takvimlerinde böyle yazıyor ama kendileri de ilanlarında bunu teyit ederlerse, tamam bu böyle derlerse, o zaman hac Cuma'ya rastlayacak. Yani hacıların Arafat'a çıkışları Cuma'ya rastlayacak. Arafat'a çıkışın Cuma'ya rastladığı zaman Arafat'taki vakfenin, Arafat'taki duruşun, akşam ezanına kadar orada durup dua edilişin Zilhicce'nin 9'unda olması durumunda Cuma'nın hem Cuma hem Arefe günü cem olmuş oluyor, birleşmiş oluyor. Çok büyük sevap var. Efendim 70 kat başka haçlardan daha sevaplı diye sahih kitaplarda, ilmihal kitaplarında efendim müjde var. Allah gelen kardeşlerimizi efendim bu hac bu böyle olmasına efendim nasip eylesin, muvaffak eylesin diye dua ediyoruz. Yani takvimde böyle ama bakalım Suudlular da ilan edince o zaman tam rahatlayacağız. Nice nice efendim haçlara da öbür kardeşlerimizin gelip efendim böyle 70 kat sevaplı, bazı rivayetlerde hacı ekser de denilen efendim böyle haçları efendim yapmayı da siz dinleyici kardeşlerime nasip eylesin diye içten dualar ediyorum. Allah cümlemize nice nice haçlar, ömreler, makbul, mebrur haçlar, ömreler nasip eylesin. Şimdi Zilhicce'nin biri olduğuna göre, benim şu konuşmayı yaptığım şu saatler bu Zilhicce'nin biri girdiğine göre efendim Zilhicce'nin 9'u Arafat'a çıkacakları gün hacıların. Onu da Zilhicce'nin, onu da Kurban Bayramı. Araplar İdül Adha diyorlar. Adha da yani kurban demek. Kesilen kurbanların adı Arapça'da öyle. Yani kurbanların kesildiği bayram demek oluyor. Çok şerefli, çok kıymetli, çok mübarek, çok önemli efendim günler, bu günler. Burada ilk önce bu günlerin faziletiyle ilgili bir hadis-i şerif okumak istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan merfuan İmam Buhari rivayet etmiş. Buyurmuş ki efendim "Mâ min eyyâmin el amelü salihu ehabbu ilallahi fihinne min hazihil eyyam" yani aşire Zilhicce "salih velel cihad fi sebilillah salih velel cihad fi sebilillah illa racülen harece bi nefsi ve mali sümme lem yerci min zalike bir şey sadaka Resulullah fi makal el kemakal." İbn Abbas radıyallahu anh'a duymuş, nakletmiş. O merfuan ondan naklediliyor hadis-i şerif. Bunun manasını önce müjdeli olarak size bildireyim. Bu önümüzdeki efendim başlamış olan bu 10 günün kurban, şu andan itibaren kurban ne kadar olan zamanın önemini kardeşlerim bilsin. Önceden uyanık olsunlar, tedbir de alırlar. İbadeti de ona göre yaparlar diye. Bunu bu konuşmamda hatırlatmayı özellikle istedim. Manası şöyle okuduğum ibarenin: "Mamin eyyamin" günlerden hiç günler yoktur ki "el amelü salihu" yapılan ibadet cinsinden sevap kazandıran iyi işler, salih ameller "ehabbu ilallah" Allah'a daha sevgili "bihinle" bu günlerin içinde efendim "min hazihil eyyam" bu günlerden daha sevaplı günler yok buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani aşire Zilhicce. Bu sözleriyle Zilhicce'nin 10 gününü kastetmiş. Zilhicce'nin 10 gününe işaret ederek buyurmuş ki, Allahu Teala Hazretlerine esnasında amel-i salih yapılan günlerin içinde bu 10 gün kadar daha efendim yapılan ibadetlerin sevimli, sevgili olduğu başka günler yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu Zilhicce'nin 10 gününü kastederek. Efendim tabi neden? Hacıların hacca geldiği ve İslam'ın 5 ana direğinden, rüknünden, erkanından, esasından, temelinden biri olan, uluslararası bir ibadet olan, dünya çapında bir ibadet olan, cihan şumul bir ibadet olan haccın yapılma günleri. İnsanların dünyanın en mukaddes beldesi olan efendim Harem mıntıkasına, Mekke ve civarına geldikleri günler oluyor. Tabii dünyanın her yeri içinde bu zaman en kıymetli zaman oluyor. Zilhicce'nin 10 günü ve bu günlerin içinde yapılan salih ameller, işler, ibadetler Allah'a çok sevaplı, çok sevgili oluyor. O halde demek ki bu konuşmayı duyduğunuz günden, andan itibaren ne gibi amali saliha, sevaplı iş yapabilirim diye efendim düşüneceksiniz. Bu günlerin sevabından azami derecede sevap kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Neler olabilir? Amali saliha, salih ameller. Bir kere oruçlar çok sevaplıdır. Hele hele hacılar için değil ama hacılar çünkü hac vazifesi yapacak yorulmasından diye onlar için doğru değil o gün oruç tutmak mekruh. Fakat hacı olmayan, başka diyarlarda olan, hacca gelmemiş olan Müslümanlar için çok önemli bir oruç tutma günü nedir? Arefe günüdür. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. O gün tutulan bir gün oruç, o güne kadar geride kalmış olan bir senenin günahlarını affettirdiği gibi, ileriye dönük, ilerideki Arefe gününe kadar ki ileriki bir senenin de günahlarını affettirir diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insanlar günahı işlemedikçe sorumlu olmuyorlar. Allah yani kafasında böyle bir günah işlemek niyeti olsa sırf ondan dolayı ceza yazmıyor. İşlemediği bir şeyden dolayı işlemden dolayı, fiilden dolayı, eylemden dolayı yapmadığı, henüz yapmadığı bir şeyden dolayı efendim ceza vermiyor. Ama dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz gelecek yılın günahları da affolacak buyuruyor. Yani Arefe günü oruç tutmanın o kadar sevabı var ki bir geçmiş senenin günahları affoluyor, bir gelecek senenin günahları affoluyor. Ben bunu sene içinde yeri geldikçe arkadaşlarıma hatırlattım. Defterlerinize bak yazın Arefe günü oruç tutmayı diye Avustralya'da efendim Almanya'da Türkiye'de söylemiştim. Şimdi de tam zamanı geldi. O günler yaklaştı diye söylüyorum. Efendim Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Tabii bu Zilhicce'nin 10 gününde amel-i salihayı işlemek de çok sevap olduğu için hem bu günleri oruçlu geçirebilirsiniz, çok sevabı oruç tutarak kazanırsınız. Bir, nafile namazlar kılarak, yani nafile namaz ne demek? Türkçe'de nafilenin bir ters kullanımı var. Nafile uğraşma, yani boş yere uğraşma manasına geliyor ama nafile ibadet demek, o demek değil. Farzdan ayrı olan efendim ibadetlere nevafil derler, nafile derler. Yani fazilet babından sevap kazanmasına sebep olacak ibadetler demek. Bunu Müslümanlar bilir de bilmeyenler nafile sözünü yanlış anlamasınlar. Efendim farz olmayan oruçlar, namazlar, bunların çok sevapları var. Mesela her zaman söylüyorum, sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camide oturup Kur'an okuyup zikir edip kalkıp iki rekat namaz kılarsa ne oluyor? Bir hac ve ömre sevabı kazanıyor. Hacca gelemeyenler işte al buyurun sevap. Bizim hocamızın camisi İskenderpaşa'da hep bunu kendisi yaptırırdı. Adet oldu. İhvanımız da dünyanın, Türkiye'nin her yerine dağıldılar. O adet oralarda da canlandı. Yani bir sünnet canlandı. Ümmetin fesada uğradığı zamanda bir sünneti canlandırana 100 şeyin sevabı var. Hocamızın bir de oradan ne kadar sevaplar aldığını düşünün. Avustralya'da efendim İşrak vaktine kadar bekleniyor, o işrak namazı kılmıyor. Sünnet çünkü bu, Efendimiz tavsiye etmiş. Ama unutulmuş. Hocamız canlandırdı, yani hatırlatmış oldu. Türkiye'de ben mesela hocamızdan önce başka yerlerde şöyle sabah namazından sonra camide durup da işrak vaktine kadar zikir, dua, ibadet, efendim Kur'an okunmasını hiç görmedim. Başkaları da çok nadir gördüklerini sanmıyorum. Bir tek yerde gördüm, hocamız da bunu gördükten sonra Urfa'nın efendim Dergah Camii'nde gördüm. Orada da baktım okuduğumuz evrat bizim evradın aynısı. Demek ki bizim yine silsilemize mensup. Zaten Halid-i Bağdat Efendimiz Urfa'ya gelmiş. Hatta torunu orada efendim hastalanmış. Urfa Ulu Camii'nin avlusuna gömülmüş. Yani oraları bizim diyarlar. Zaten Güneydoğu Anadolu'nun neresi? Nakşibendistan. Ben bunu böyle diyorum. Bir iki kişiden de duydum. Yayılmış yani bu tabirde. Orası Nakşibendistan elhamdülillah. Her dağda bir mübarek velinin türbesi var. İşte bu falanca, bu filanca diye. Oraları gezdiğiniz zaman efendim ne kadar hoşumuza gitmişti. Evet, şimdi işrak namazı sevap. Duha namazı sevap. Yani öğle ile sabahın arasında 9'da, 10'da, 11'de kılınan 4 rekat ve daha fazla namaz. Efendim, akşam namazının arkasından evvabin sevap. Gece yatarken abdest alıp, namaz kılıp abdestli yatmak sevap. Gece kalkıp teheccüd kılmak sevap. Demek ki bu 10 günde tutulan gündüzleri oruç tuttuktan sonra bu namazlara devam edilebilir. Kur'an okunur, sevap, zikir yapılır, tesbihler çekilir, çeşitli sevaplı tesbihler var. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Peygamber Efendimiz dervişlerin sultanı, dervişliğin sultanı. Nice nice efendim zikirler tavsiye etmiş. Şeyhlerin sultanı efendim. Subhanallahü ve bihamdihi, Subhanallahü lezim ve bihamdihi, Estağfurullah demek, salatü selam getirmek, Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahi ve aliyyil azim demek, la ilahe illallah demek, Allah demek, hasbunallah demek vesair güzel kelimat-ı tayyibe, tayyibat efendim bunları zikretmek bu günlerde efendim bu. Kur'an okumak da zikir tabi, hatim indirmek, Kur'an okumak yani Ramazan'daki gibi gayretlenmek efendim çok iyi. Başka kesenin ağzını açıp senat yapmak çok iyi. Şimdi bana efendim müdürle konuşuyoruz, arkadaşlarımızla konuşuyoruz, yöneticilerle konuşuyoruz, vakıflarımızın sorumlularıyla konuşuyoruz. Hocam sıkılıyoruz diyorlar, hizmetleri getirmekte mali bakımdan efendim zorlanıyoruz diyorlar. Can havliyle, var gücümüzle destekliyoruz ama biz de sarsılıyoruz. Öteki müesseselerimiz de sarsılıyor. Onları desteklerken diyorlar. Çok güzel müesseseler kurmuşuz. Allah'a hamdü senalar olsun. Efendim televizyonlar, radyolar, gazeteler, dergiler, kitaplar, efendim hayır müesseseleri. Bunların devam ettirilmesi sevap. Bunların devam ettirilmesi için hayır yapmak isteyen efendim kardeşlerimiz kesenin ağzını açacaklar. Bunları destekleyecekler. Bu gazete burça dikilmiş dalgalanan bir devlet bayrağı. Bu gazete kapanmayacak. Bu radyo devam edecek. Bu televizyon, tabii televizyon yayını çok zor ve çok masraflı yayın. Yeni aletler ister, güzel görüntü olsun diye. Devamlı masraf ister, güzel efendim görüntülerin hazırlanması için, filmlerin çekilmesi için çok masraflar ister. İnşallah ben böyle çeşitli aletler alıp gezdiğim yerlerden böyle şeyler yapıp göndermek istiyorum ama ben bunu göndermek isterken o müesseseler efendim çökerse, kurduğumuz müesseseler bakımsızlıktan çökerse çok üzülürüm. O geçen gün canım çok sıkılıyor dedim. Çünkü haberleri aldım. Buradaki arkadaşlara efendim işte zorlanıyorlar. Efendim hizmeti götürmekte mali bakımdan zorlanıyorlar. Yoksa aşk ile, şevk ile, sevgiyle yapıyorlar da tabii dünyada her işin yürümesi, yapılması efendim önce imanla olur. İman olduktan sonra da hayırlı işlerin kararlaştırılması, doğru kararlaştırılmasından sonra da onların yapılması için para lazım. Her şeyin yapılmasında ana iş finans. Yani onun parasının efendim mali tarafının çözümlenmesi, halledilmesi, sağlanması lazım. Ve bugünlerde çok sevaplı. O halde kardeşlerimizden, zengin kardeşlerimizden, varlıklı kardeşlerimizden, hayra niyetli olan kardeşlerimizden rica ediyorum. Efendim vakıflarımızı ve vakıflarımızın, camiamızın, holdingimizin kurmuş olduğu hayır müesseselerimizi. Yani bunları hayır müessesesi, hayır yapsın, yayın yapsın, ilim, irfan yayılsın, herkes gerçekleri öğrensin diye yapıyoruz. Dergilerimiz birkaç aydır tehire uğradı, çıkmadı. İnşallah onlar da çıkacak. Onların çıkması için, gazetenin kapanmaması, tirajının artması için, öteki yarışta öteki gazetelerden geri kalmaması için, onları geçmesi için, radyomuzun, televizyonumuzun en çok, radyomuz çok başarılı elhamdülillah, televizyonumuz bir kere bölgesel, yani ulusal olamamışız. Mali imkansızlıklar vesaireler, efendim, onların güzel bir hizmet olması için işte imkanlar, işte bu işte hayırlı çalışmalar. Demek ki kesenin ağzını açarak, fukaraya yardım ederek, hayır müesseselerimizi, hizmet müesseselerimizi destekleyerek, efendim, muhtaçlara yardım ederek, açları doyurarak, yoksulları efendim kollayarak, çıplakları giydirerek sevaplar yapılabilir. Sevapların pek çok çeşitleri var. Allah-u Teala Hazretleri işte böylece bu 10 günde özellikle, hani Ramazan'da herkes gayrete geliyor. İşte bu o Ramazan'dı, bu da kurban. Yani bu kurbanın evvelindeki bir 10 günde aynı aşk ile, şevk ile canlı ibadetlerin vesilesi olmalı. Efendim tabi bu Kur'an-ı Kerim'de de var bu 10 gün. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşvin ve şef'i vel vetri. Bu böyle Vel Fecri suresinde efendim Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki buradaki Vel Fecri ve leyalin aşvin. Buradaki 10 günden, 10 geceden murat aşrül adha. Adha neydi? Kurbandı. Yani kurbanın evvelindeki Zilhicce'nin bu kurbana kadar olan 10 günüdür diye beyan etmiş. Vel vitru yevmi arafe, tek efendim gün denilen arafe günü. Müstesna hasta, güzel bir efendim müstesna zaman, gün efendim. Ve şef'u yevmin nahr, çift de efendim o sözlerde kastedilen kurban bayramı, yani arafa, arafeden sonraki gün diye hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerif. Efendim buralardan belli oluyor ki efendim bu 10 gün Kur'an-ı Kerim'le de hadis-i şerifle de efendim önemine işaret edilmiş bir gün. Ben de size önemini anlattım. Bugünlerde yapacağınız salih amelleri artırın ve gayrete gelin. Çok güzel hizmetler yapın. Bir de burçlara diktiğiniz bayraklar dalgalansın. Efendim Ulubatlı Hasanlar şehit olunca bayraklar aşağı efendim düşmesin, bir başkası gelsin, o tutsun, bayrak dalgalanmaya devam etsin, burçlar fethedilsin, efendim Konstantiniyeler fethedilsin, Konstantin'in şehri Konstantinopolis, Konstantin'in şehri ne olmuş? İslampolis, İstanbul, İstanbul olmuş sonradan, İslam şehri olmuş. Onun için bu işi bilenler, mahiyetini bilenler İstanbul kelimesini kullanmak istemiyorlar da yerine Konstantinopol diyorlar. Konstantin şehri. Konstantin şehri idi. Fatih Sultan Muhammed Cennet Mekan Han Hazretleri Peygamber Efendimiz'in müjdelediği ordunun başkanı, Peygamber Efendimiz'in müjdelediği genç komutan Allah'ın izni ve lütfu ve yardımıyla oraya İslam'ı getirdi. O şehir İstanbul. İstanbul oldu. Ben küçükken İstanbul diye derlerdi bizim yaşlılarımız köyde. İstanbul galat söylüyorlar sanırdım. Yani İstanbul kelimesini doğru telaffuz etmesini bilmiyorlar sanırdım. Şimdi işin esrarını öğrendim. Aslı İstanbul, İslam şehri demek. Oradaki Bol, işte Bolu şehri var, Safranbolu var, İnebolu var, Hayrabolu var. Orada şehir demek onlar. İstanbul ne demek? İstanbul'u yani İslam şehri demek. Konstantinopolu iken, Konstantinopolli iken İstanbul'u yapmış Fatih Sultan Mehmet. O hatırayı unutmamak lazım, bilmek lazım, değerini anlamak lazım. Tarihten kopan bir insan hafızasını kaybetmiş, hastalanmış, mecnun olmuş bir insan gibidir. Hafızasını, tarihini kaybetmiş olan bir millet öyle bir insan gibidir. Tarihimizi unutmayacağız, bileceğiz. Cennet Mekan Fatih şöyle demişti. Efendim Muhteşem Süleyman Kanuni şöyle demişti. Efendim Abdülhamit Han böyle demişti. Orhan Gazi şöyle yapmıştı. Osman Gazi oğlu Orhan'a şöyle vasiyet etmişti. Her şeyi su gibi bileceğiz. Allah razı olsun bizim Ekmelettin İhsan kardeşimiz. Efendim profesör doktor, efendim şeyin sahibi, başındaki sorumlusu, Allah yardımcısı olsun. efendim bir kitap neşrettiler. Osmanlı Devleti ile ilgili iki ciltli kitap kütüphanemde karşımda. Ne güzel yani. Araplardan bir zat-ı muhterem Osmanlılarla ilgili bir kitap yazdı. Dedi ki kendisi iftiraya uğramış olan bir aziz efendim devlet, Osmanlı Devleti. İki hafta üstünde Osmanlı Devleti. El müftera aleyhi. Yani devletül Osmaniye el müftera aleyhi. Kendisine iftira edilmiş, müftera aleyha, iftira atılmış, karalanmış yani yalan yanlış yere. Ama aslında asaletli, güzel duygularla çalışmış, mübarek, mübeccel bir efendim devlet diye Araplar yazıyorlar. Ben bir bakanla karşılaştım bir uçakta da, dedi ben çok merak ediyorum bu Osmanlılar, onlarla ilgili bir doğru düzgün kitap tavsiye edebilir misin dedi bana. Arap bakan, Arapça kitap istiyor. Ben de bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Yani ecdadımızı, tarihimizi, mazimizi, mefahirimizi, efendim ecdadımızın kıymetli işlerini, kıymetli fikirlerini unutmayacağız. Biz devam ettireceğiz. Başkası devam ettiremez. Biz aşılayacağız. Cihana İslam'ı biz götüreceğiz. Onun için çocuklarımıza Fatih ismini veriyoruz. Onun için çocuklarımıza Mücahit ismini veriyoruz. Allah yolunda hizmet etsinler diye. Efendim, bunları unutmayalım. Evet, bayraklar aşağı düşmesin, sahipsiz kalmasın. Kurulan müesseselerin kurulması bir hizmettir, güzeldir. Devam ettirilmesi de o kadar önemlidir. Devam etmeyen müesseseler çöktü mü yazık oluyor. Evet, bu 10 günde salih amellere dikkat edeceğiz. Oradan herhangi bir güzel müessesenin kapatıldığı haberini duymayacağım. Rica ediyorum, itiraz ediyorum. Efendim Allah yardımcı olsun. Gelelim efendim bugünkü konuşmamıza ikinci bir hadis-i şerife. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, yani Buhari ve Müslim'in sahih kitaplarında var. Şimdi bizim Türkiye'de merak oldu. Hadis söylediğin zaman mutmain olmuyor karşıdaki gençler filan. Diyorlar ki kaynağı ne? Tamam, kaynağı Buhari ve Müslim, tamam mı? Tamam. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler ki suile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyül ameli efdal. Peygamber Efendimiz'e sorular sordular. Dediler ki ya Resulallah, amellerin, ibadetlerin en faziletlisi hangisidir? Tabii bir 10 günde en faziletli işleri yapmak, yani başka günlerde, başka aylarda yapılan daha yapılandan daha sevaplıdır diye de hadisi okuduk ya ilk önce. Şimdi burada gene amellerin hangisi en faziletlidir, efsaldır, efdaldır diye efendim soruldu Peygamber Efendimiz'e, diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Kale, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki imanun billahi ve resulihi, Allah'a ve onun elçisine, yani Peygamber Efendimiz'in kendisine imandır. En önemli iş odur. En önemli eylem odur. En önemli efendim vazife odur. Allah'a kul olacak. Allah'ın varlığını, birliğini bilecek. Peygamber Efendimiz'in onun gönderdiği mübarek bir insan. Peygamberlerin sonuncusu ama serveri olduğunu. İnsanoğlunun, insan neslinin, Beni Adem'in seyyidi olduğunu bilecek. Sevecek, bağlanacak Peygamber Efendimiz'e. Bağlananlar ne güzel rüyalarında tatlı tatlı görüyorlar. Peygamber Efendimiz'in güzel güzel iltifatlarına nail oluyorlar. Memnun oluyorum. Mektup yazıyor. Kız üniversiteli. Hocam rüyamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Ya seviniyorum. Bak ne kadar güzel. Genç yaşta o mazhariyete eriyorlar. Tamam. İlk iş Allah'ın varlığını bilmek, Resulullah'ın onun peygamberi olduğunu bilmek ve bağlanmak. Ne olacak yani Allah'ın varlığını bilince? Allah'a itaat edecek, kulluğu güzel yapacak. Resul'ün varlığını bilince ne olacak? Onun sünnetine uyacak. Ona indirilmiş Kur'an'ı tanıyacak, Kur'an'ı öğrenecek. Allah'ın ahkamını öğrenecek ve efendim Resulullah'ın o ahkamın nasıl uygulanacağını öğretmesini anlayacak, öğrenecek ve yolunda yürüyecek. Sünnet-i Seniyye çizgisinde yürüyünce tüm münafıklar, deccal, efendim, şeytan, efendim, fasık, facir, zalim, kimse öyle bir Müslümana zarar veremez. Sünnete sarılan Müslüman kurtulur. Sünnetten ayrılan Müslüman fitnelerin, felaketlerin, efendim, aldatmacaların karşısında yıkılır, kaybolur, mahvolur. Onun için Sünnet-i Seniyye'ye sarılacak. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Bakın, Allah'a inanmak ve Resulüne inanmak. İkisi ayrılmaz birbirinden. Çünkü Allah'ın emirlerini bize bildiren onun elçisi olan Muhammed Mustafa. İkisi beraber tabi. Allah onu göndermiş, şey yapacağız. Ona tam tabi olacağız. Bir de sümme mâza. Sonra bundan sonraki sırada hangisi var? Bundan sonraki hangisidir? Ya Resulullah. Ya Resulullah diye sordular gene. Tamam. Birincisi Allah'a inanmak, Resulullah'a inanmak. Şimdi bazıları Türkiye'de var, Avrupa'da var, Amerika'da var. Karşılaşıyoruz. Ben Allah'a inanıyorum diyor. Güzel. Efendim, teist yani. Ateist değil. Tanrı tanımaz değil. Normal, anormal. Teist, ateist. A, olumsuzluk takısı oluyor. Efendim, ateist. Tanrı tanımaz. Tanrı'yı inkar eden, münkir. Efendim, Tanrı'yı inkar eden, varlığını inkar eden değil. Teistsin diyor ama yetmez. Teistsin ama, Tanrı'yı tanırsın ama senin tanıdığın Tanrı'yı bir tarif et bakalım. Konuştuğu zaman çok yanlış, çok yanlış. Bakıyorsun çok yanlış. Doğrusunu nereden öğrenecek? Resulullah Muhammed Mustafa Efendimiz'den öğreneceği için imanın billahi ve resulü diyor. Çünkü başka türlü Tanrı deyince her birisi bir başka şeye tapınır. Öteki dinlerin mensupları da putları yapıp karşısında tapınmıyorlar mı? Eskiden beri tarih boyunca böyle olmamış mı? Onun için Allah'a ve Resulüne iman. Bir de sümme mâza. Sonra bundan sonra nedir diye soruldu Peygamber Efendimiz'e. Gale buyurdu ki el cihadu fi sevilillah. Allah yolunda cihad etmektir sonra. Tabi cihad deyince ilk önce elimize, aklımıza savaş geliyor. Elimize kılıcı alacağız. Veya silahı neyse çağa göre, devre göre silahlar değişiyor. Onunla düşmanla çarpışıyoruz. Tamam. Ama bu devrin silahları nedir? Bu devrin silahlarından bir tanesi televizyondur. Onun için bir ülkeyi istila etmek isteyenler önce basınına, medya dedikleri basın yayınına hakim olmak istiyor. Televizyon silahtır. Bakıyorsun hep düşmanlar heveslenmiş, almış bir ülkenin efendim basınına hakim olmak, halkı şaşırtmak istiyor. Televizyon silahtır. Radyo bir silahtır. Hem korumakta silahtır hem düşmanın seni yıkmak istemesinde silahtır. Yani sen de korunmak için o silaha sahip olacaksın. Efendim mektep, üniversite silahtır. Türkiye'ye kastedenler, Orta Doğu'ya kastedenler ilk önce üniversite kurdular buralarda. Kendi üniversitelerini kurdular. Kendi adamlarını orada yetiştirdiler. Sonra isyan çıkarttılar devletimizde. Devletimizi parçaladılar. Orada yetiştirdikleri insanlarla demek ki üniversite silahmış. Gördük tarihte. O halde biz de efendim onlara sahip olacağız. Mektepler silahtır. Efendim Fransızlar Galatasaray Sultanisi'ni kurmuş, Avusturya Lisesi'ni kurmuş, Fransızlar Dandösiye'ni kurmuş. Efendim herkes, Amerikalılar Amerikan Koleji'ni kurmuş. Herkes bir çalışma yapıyor. Yetiştirmek istiyor. Niye yetiştirmek istiyor? Kendi fikirlerini aşılamak istiyor. Ya da kendi fikrinden olan insanlar burada efendim öteki fikirleri alıp da bizden kopmasınlar diye onları korumak istiyor olabilir. O halde demek ki zamanın silahları bunlar. Gazete silahtır, mecmua silahtır, kitap silahtır, fikir silahtır, akıl silahtır, mantık silahtır, ilim irfan silahtır, cahillik silahsızlıktır. Bunlara sahip olmamak efendim düşmanın karşısında çırılçıplak elleri havaya kaldırmış esir olmak demek. Onun için el cihadu fi sebilillah. O cihadın her yönünü bileceğiz. Biliyorsunuz ki cihadın çeşitleri var. İnsanın nefsiyle uğraşması da cihad. Efendim hem de en büyük cihad. Kişinin nefsiyle cihad etmesi en büyük cihad. Sonra her yerde hak sözü söylemek de cihad. Efdalul cihadi kelimeti hakkın inde sultanin cair. Cair cevredici demek. Cevredici hükümdarın, sultanın yanında hak sözü söylemek cihadın en üstündür diyor. Çünkü herkes korkuyor, çekiniyor ama o korkmuyor. Allah rızası için hakkı söylüyor. Öyle değil efendim. Doğrusu budur. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapmayın. Sonra hem kendiniz hem toplum zarar görür, devlet zarar görür, millet zarar görür diyecek. Yani cihadın bir çeşidi de böyle ikaz olduğu, yanlış yapanları ikaz olduğunu hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Hem en faziletli cihad olduğunu. Demek ki amellerin en faziletlerini yapmaya çalışacağız bugünlerde. Bu hadis-i şerifte çok denk geldi şimdi. Birincisi Allah'a ve Resulüne, onun Resulüne iman. İkincisi Allah yolunda cihat. Bir de sümme mazar. Bundan sonra ne gelir ya Resulallah? Üçüncü sırada ne gelir gibi. Yine sordular. Kale haccun mebrurun. Usulüne uygun, efendim, güzel bir şekilde yapılmış olan hac diye Peygamber Efendimiz haccın da çok büyük bir şey olduğunu söyledi. Tabii hacca herkes gelemiyor. Türkiye'de şartlar var. Kura var hatta. Arabistan'dan sınırlamalar var. Vize var efendim. Sonra insanın kişisel olarak sıhhati uygun olmayabilir, parası olmayabilir. Efendim çeşitli başka maniler olabiliyor. Efendim herkes hac edemiyor. Her hac eden de hac-ı mebrur yapamıyor. Yani makbul iyi bir hac, Allah'ın sevdiği güzel bir hac yapamıyor. O da en sevaplı işmiş. Allah hacca gelen kardeşlerimizi efendim uyanık Müslümanları eylesin. Haccını güzel yapmaya muvaffak eylesin. Mebrur bir hac yapıp efendim cennetlik olmayı kazanıp, çünkü efendim el haccu mebrur leyse lehu cezaun illa cennet. Haccı mebrur yaptı mı mükafatı cennet, başka bir şey değil. Cennetten başka bir şey değil mükafatı. O mükafatı kazanıyor haccı mebrur yapanın. Mükafatı o kadar büyük. Bu hususta pek çok hadis-i şerifler var. Efendim, şu sırada ben bu konuşmayı yaparken ezan da okundu. Onun için bu kadarla bugünkü sohbetini tamamlamak istiyorum. Bu Zilhicce'nin 10 gününü, kurbana kadarki günleri en güzel şekilde çalışmalarla değerlendirmenizi diliyorum. Allah-u Teala Hazretleri büyük sevaplar kazandırsın. Bir de müjde bekliyorum ki müesseselerimizin bütün efendim müşkilatı hallolmuş ve inşallah müesseselerimiz bize çıkmış, efendim iyi hizmet yapıyor, kuvvetli diye inşallah Kurban Bayramı'nda o haberleri alırım. Niye bunları söylüyorum? Bazı yerlerde bu konuşulmuş, kardeşlerimiz toplanmışlar, ihvanımız toplanmışlar, vaat etmişler hatta, ama vaatlerini verenler tüm söyleyenlerin ancak üçte biri. Halbuki el va'du keddeyn. Vaat etmek borç gibidir. Borcu vermeyen de Allah namazını, orucunu, ibadetini kabul etmiyor. Borcunu ödemesini istiyor yani. Şimdi söz vermiş toplantıda, sonra şey yapmamış. Müessese kağıt alamıyor. Efendim maaş veremiyor. Efendim telefon parasını ödeyemiyor. Hizmet aksar. Onun için hem vaat edenler vaatlerini versinler, hem de yeni kardeşlerimiz, yeni duyan, bu konuşmamla duyanlar efendim desteklerini sağlasınlar. Güzel bir şeyi, müjdeyi, bayrama hazırlasınlar. Ben de böylece bir bayram hediyesi kazanmış olayım diye düşünüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ak televizyon izleyicileri ve Ak radyo dinleyicileri ve diğer kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun.